Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O Nord Stream 2 rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Angela Merkel. Nowy Jork oddał hołd ofiarom zamachów sprzed 20 lat. Polscy siatkarze wygrali z Finami 3-0 i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Gazociąg Nord Stream 2 był jednym z głównych tematów rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy spotkali się wczoraj w Warszawie. Po rozmowie przekazali mediom, że choć relacje polsko-niemieckie pozostają silne, to kwestia Nord Stream 2 jest nadal tematem dzielącym oba kraje. Mateusz Morawiecki ponownie wyraził polskie stanowisko, że Rosja może wykorzystywać nowy gazociąg do celów politycznych. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej między Polską, Ukrainą, Rosją, Białorusią może zajść właśnie na skutek wykorzystywania tego gazociągu północnego. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że rozumie obawy Polski i Ukrainy w tym zakresie. Zapowiedziała odpowiednie działania zarówno ze strony Niemiec, jak i Komisji Europejskiej. Uważam, że powinniśmy stworzyć zobowiązanie również dla Ukrainy, by gaz nadal był dostarczany. By gazociąg nie mógł być wykorzystywany do wojny hybrydowej. Do 2024 roku mamy taką gwarancję, na kolejne lata jeszcze nie. Angela Merkel odwiedziła Polskę po raz ostatni jako kanclerz Niemiec. W najbliższym czasie przekaże urząd swojemu następcy. Karol Surówka, Polskie Radio. 530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. W szpitalach jest teraz 666 pacjentów covidowych. Z respiratorów korzysta 82 chorych. Od piątku liczba pacjentów zainfekowanych patogenem wzrosła o 43, a liczba osób podłączonych do respiratorów o 4. Nowy Jork oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. Zginęło w nich niemal 3000 osób. Dzwon na Ground Zero sześciokrotnie obwieszczał minutę ciszy dla upamiętnienia wszystkich ofiar. Rozbrzmiewał o godzinach, w których samoloty wbijały się w wieżę Światowego Centrum Handlu. Guy Barzi, Aina B. Pasina. Nazwiska wszystkich ofiar odczytali ich krewni. Niektórzy wspominali zmarłych i opowiadali o tym, jak dla nich wyglądał 11 września 2001 roku. Wśród gości ceremonii byli też nowojorscy strażacy i policjanci, którzy 20 lat temu stracili kilkuset swoich kolegów usiłujących uratować ludzi z płonących wież. To właśnie policjanci i strażacy wnieśli podczas ceremonii na Ground Zero amerykańską flagę. Na scenie wystąpili też Bruce Springsteen oraz lokalni artyści. Większość osób miała wpięte niebieskie wstążki, które są symbolem pamięci o ofiarach z 11 września. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W uroczystościach uczestniczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton. Beatyfikacyjna msza święta kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej celebrowana będzie dziś o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Polskie Radio będzie ją transmitować na antenie pierwszego programu w Polskim Radiu 24, a także na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Już od świtu będą specjalne audycje poświęcone przyszłym błogosławionym, mówi redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia, ksiądz Andrzej Majewski. Od 6 do 9 w familijnej jedynce będziemy starać się pokazać, jak do beatyfikacji przygotowują się miejscowości związane z postaciami przyszłych błogosławionych. Będą też rozmowy, będą między innymi świadectwa osób, które doznały cudu za pośrednictwem nowych błogosławionych i w ten sposób ten proces mógł być zakończony. Od 6 do 9 ten czas poświęcamy naturalnie sylwetkom naszych nowych błogosławionych. W Trójce od godziny 9 po każdym serwisie informacyjnym materiały archiwalne przedstawiające te wyjątkowe postacie i niezwykłe dzieła ich życia. Polskie Radio przygotowało też specjalne serwisy internetowe poświęcone przyszłym błogosławionym. Nasi siatkarze wygrali z Finami 3-0 i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. O meczu, który odbył się w Gdańsku, mówi jeden z zawodników, Tomasz Fornal. Niesamowite uczucie, jak kibice po takim czasie wracają i to kolejny mecz, kiedy tak naprawdę gramy przy pełnych trybunach. Każdemu zawodnikowi, nieważne jakim sporcie, życzę tego, żeby miał okazję coś takiego doświadczyć. My jesteśmy bardzo dobrą reprezentacją. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy grać na swoim poziomie, to nie mamy się co obawiać, kto będzie po przeciwnej stronie siatki. Nabieramy rozpędu, gramy coraz lepiej i to cieszy. O półfinał Polacy zagrają z Rosjanami, którzy pokonali Ukraińców 3-1. Mecz Polska-Rosja we wtorek. Brytyjka Emma Raducanu zwyciężyła w US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. W finale 18-letnia zawodniczka wygrała z 19-letnią Kanadyjką Lailą Fernandez. Mecz trwał godzinę i 51 minut. Dla Raducanu to pierwszy wygrany turniej wielkoszlemowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czas beatyfikacji to czas wzniosły, ale przede wszystkim według mnie radosny, bardzo radosny. I dzisiaj właśnie tak lekko wzniośle, ale przede wszystkim radośnie będziemy grać. Wojciech Kilar, Wiktoria. To utwór, który pojawił się wczoraj na koncercie w przeddzień beatyfikacji. Koncercie, który odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, który nosił tytuł Soli Deo, jak zawołanie biskupie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będziemy jeszcze dzisiaj Państwu prezentować kompozycje z tego koncertu. No i to będą również kompozycje Pawła Sydora. A uwerturą do naszej opowieści o prymasie, oczami ludzi kultury, niech będzie wspomnienie arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Ja miałem taką bardzo osobistą relację z kardynałem Wyszyńskim i dla mnie jest, muszę powiedzieć, że on miał rację mówiąc, że trzeba właśnie wypełnić swoje dzieło tak, jak on je pełnił, że trzeba zaufać Panu Bogu, że droga maryjna, którą tak zwani niektórzy postępowi katolicy bardzo krytykowali, obnosili się z tymi krytykami wobec prymasa Wyszyńskiego na zewnątrz, że to jest populizm religijny, że to jest ta prostota religijna. A ja wiedziałem, że on miał rację. I wiedziałem, że to jest ta droga właściwa i do Pana Boga, i do ludzkich serc, żeby wypełnić tę misję, którą Kościół ma do wypełnienia. To był człowiek wielki w oczach całego świata. Ja widziałem i byłem zbudowany jak przyjeżdżający do Polski kardynałowie, a nawet i w Rzymie kardynałowie całowali prymasa Wyszyńskiego w rękę. Dla nas to był ktoś, ale to był nie tylko dla nas był kimś. To był człowiek wiary i świadectwa wiary. Ale to był człowiek w człowieczeństwie wielki. A był tak wielki, że ono umykało niekiedy nawet, że to było naturalne bardzo. Ja muszę powiedzieć, że odkąd zostałem tym rektorem proponowanym przez księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego w Kolegium Polskim w Rzymie, więc te kontakty moje z nim były bardzo osobiste. Myśmy jako studenci chodzili na ATK, studenci byli zapraszani i chodzili na spotkania z kardynałem prymasem na pączki w czasie karnawału. Potem była okazja porozmawiania, drobne sceny, ale później jak miałem podjąć tę pracę w Rzymie, to zgłosiłem się przed wyjazdem i prymas chory był obłożnie, ale mnie przyjął. I ponad godzinę może, pewnie dobrze ponad godzinę rozmawialiśmy, więc on umiał zaufać człowiekowi, którego widzi pierwszy raz. I ja przecież znałem prymasa od lat, ale tu on potrafi zaufać młodemu człowiekowi. Potem jego wizja osobista, potem spotkania różne w Rzymie, jak przyjeżdżał i na konklawy i tak, ja zapraszałem go do kolegium, jak przemówiło się w czasie powitania, pozdrawiając, to potem odpowiadał na to powitanie, dzieląc się swoimi uwagami na temat strajków, które były, na temat kontaktów, które miewał z pierwszymi sekretarzami w Polsce czy z innymi ludźmi, na temat wizji Kościoła, historii. To długie było, ale myśmy wisieli na tych jego ustach. Byli ciekawi, bo widzieliśmy, że ten człowiek ma coś do powiedzenia, że on czegoś w życiu dokonał, ale on ma coś do przekazania jeszcze. To był dla nas ktoś bardzo bliski i dlatego garnęliśmy się do niego, a on nie odpychał. Jak zapraszał do siebie tam na obiad czy na kolację, to był takie obcowanie z ojcem. To tak był odbierany, ale właśnie w relacjach, natomiast na zewnątrz może niektórzy uważali, że jest nieco taki, tej postury takiej wyprostowany, wysoki, szczupły, więc trochę tak budził respekt. Potem to był nauczyciel narodu. Jego kazania długawe były, ale myśmy wisieli na jego ustach, a prywatnie z poczuciem humoru. Dla rozweselenia tylko powiem tyle, że gdyśmy konsekrowali jednego biskupa, nie powiem gdzie, tak go schwalono, bo powiedziano między innymi tak. Oto był od początku. Myśmy wiedzieli już w szkole. Już w szkole, że to nieprzyzwyczajony człowiek, bo ani dwójek nie brał, ani nie podpowiadał, ani nie ściągał. I ja wtedy byłem poważnie zaniepokojony, a nawet czy aby taki instrument, jakim byłem ja, by godziwie udzielił takie wystąpień, jako że ja w swoich szkolnych latach i dwóje brałem, i ściągałem, i jak umiałem, to podpowiadałem. Sytuacyjne poczucie humoru, to zresztą co miał i Jan Paweł II, co mają wielcy ludzie, że i z siebie potrafił zażartować, do siebie mieć dystans. To jest jedna z dróg do wielkości. Rzym dla kardynała był właśnie tym wymiarem sensu eklezjalnego. To się wiązało z tym kontaktem ze stolicą apostolską, z następcą świętego Piotra. Przecież też, jak później widzieliśmy, jak kardynał Wojtyła, czyli Jan Paweł II, jak zareagował, klękając przed klękającym prymasem, klęka papież i mówi, że nie byłoby Jana Pawła II na tym miejscu, gdyby nie twoja posługa. Jednym zdaniem powiedział więcej niż inni powiedzą książkami. Ja kiedyś pamiętam w kolegium, jak w jednym z tych spotkań z kardynałem Wyszyńskim prymas powiedział: ze spokojem patrzę w przyszłość, że odejdę, ale jest ktoś właśnie tu siedzący obok mnie, kto mnie może zastąpić bezpiecznie. Nie skoncentrowanie na sobie, tylko na sprawie. To jest też klucz do wielkości prymasa Wyszyńskiego. On nie promował siebie, nie bronił siebie. On bronił Boga, Chrystusa, Ewangelii, Kościoła, Ojczyzny. Bronił prawa do prawdy. Z tego go pamiętamy i dlatego dla nas był tak bardzo ważny. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Nadzieja, wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. To wśród mądrych ludzi żyć, widzieć wolność w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. miłość to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi, wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Na beatyfikację prymasa tysiąclecia Polskie Radio wydało dwupłytowy album Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. O osobistym spojrzeniu na prymasa przez pryzmat literatury, muzyki i polityki opowiadają ksiądz profesor Józef Naumowicz, historyk Kościoła, i Elżbieta Staniszewska. Jakiego kardynała chciała pokazać słuchaczom Polskiego Radia autorka płyty? Prawdziwego. Takiego człowieka, jakim był naprawdę. A to jest bardzo trudno przedstawić takiego człowieka, jakim on jest naprawdę. On nadal tkwi w pamięci tego pokolenia, które było mu współczesne. Zupełnie nie wyobrażamy sobie tego czasu bez niego. To jest taki fenomen, że człowiek, którego nawet wielu ludzi nie widziało, po prostu czuliśmy dla niego taką ogromną wdzięczność, bo mówi się o jakimś kulcie przesadnym. To nie o to chodziło. My czuliśmy do niego bardzo dużą wdzięczność, że jest jak gdyby naszym głosem, którego my nie mieliśmy. Czy ta płyta pokazuje nam prymasa, jakiego nie znamy? Przede wszystkim ta płyta pokazuje w inny sposób, w innej formie prymasa. To znaczy zwykle prymasa poznajemy z książek, z pism, albo ze wspomnień osób, które go znały, czy też pracowały nad jego spuścizną. Natomiast tutaj słyszymy jego głos, czyli jest jak gdyby bardziej bezpośredni kontakt z prymasem, właśnie pod tym względem bardzo mało znany. To, że jest taka bardzo bogata spuścizna dźwiękowa po księdzu prymasie, zawdzięczamy temu, że nie miał on zwyczaju pisać, przygotowywać na piśmie swoich wystąpień, nawet takich bardzo ważnych, powiedziałabym strategicznych, takich jak na przykład 26 sierpnia 80 roku, po prostu wypunktowywał sobie tylko najważniejsze sprawy, a reszta to była, można powiedzieć, improwizacja. Ale jak mówił Jan Paweł II, improwizujemy to, co jest najlepiej przygotowane. Można powiedzieć w sumie o prymasie, że mówił dużo, pisał dużo, ale było to gruntownie przygotowane. Bóg, który patrzy w ludzkie serca, zna wszystko. Na pewnym etapie biegu naszego życia tak spojrzy na człowieka z miłością, że się w nim coś dziwnego zaczyna dziać. Prymas Wyszyński był znakomitym mówcą. Znaczy i od strony technicznej, tak bym to nazwał, miał przepiękny tembr głosu, tonację głosu. Tego słuchało się, można, prymas Wyszyński nieraz mówił 2 godziny kazania. On zresztą zaznaczał, że ponieważ nie ma dostępu do mass mediów, do telewizji, do radia, więc przemawiał z ambony. I te jego homilie, które gromadziło bardzo wielu wiernych, niektórzy chodzili specjalnie, żeby posłuchać prymasa. I jak mówi, ale przede wszystkim od strony treściowej, jak mówił. Mówił bardzo jednocześnie i prosto, i do serca, jednocześnie mówił bardzo głęboko. Pani Staniszewska powiedziała, że to były improwizowane, oczywiście, ale jednocześnie to były głęboko przemyślane. I prymas Wyszyński wiedział, do kogo mówi. Przecież on był nieustannie w drodze. Na parafiach, odwiedzał parafię, odwiedzał całą Polskę, zjechał wzdłuż Rzesz wielokrotnie, spotykał się z ludźmi, oczywiście z księżmi, z biskupami konferencji. On znał, można powiedzieć, gdzie bije serce narodu i potrafił na to odpowiadać w swoich homiliach. Czy inaczej czyta się tekst prymasa, wspomnienia o nim, biografię, a inaczej, kiedy uchem radiowca wsłuchuje się w niego samego? Tak jak każdego człowieka, prawda? Poznajemy trochę po głosie. To jest bardzo ważne, żeby człowieka, który odszedł już wiele lat temu, można było w ten sposób poznać, bo jednak to przejawia pewną jego wrażliwość. Nawet sposób zachowania, którego przecież nie widzimy. Jestem zawsze zwolenniczką bardziej słuchania, wtedy kiedy mam ten, mogę się bardziej skoncentrować na tym, co mówi, niż na przykład na wizji, dlatego że jednak wizja bardziej obserwuje wzrok, powiedzmy, a nie umysł. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo cenne. I powiedzmy od razu, że ja przesłuchałem te dwie płyty CD, w których w większości to są słowa czy głos księdza prymasa Wyszyńskiego, ale także aktorzy czytają jego teksty lub o nim teksty. I znakomity dobór tekstów. To muszę pogratulować od razu pani. Tak znakomicie, znakomite informacje mamy. Przecież prymas Wyszyński przez 33 lata był prymasem Polski. I te teksty zebrane tutaj, one obrazują te całe prymasostwo, nie tylko prymasostwo, bo pierwsza część są wspomnienia prymasa o jego dzieciństwie. Prymas wspominał o tym i z wielkim humorem, i z przyjemnością, i z radością, ale też to są wspomnienia bardzo bogate w treści. Urodziłem się w Zuzeli, na styku Podlasia z Mazowszem. Dane mi było wykarmić się czarnym chlebem razowym tej ziemi, oddychając jej powietrzem i korzystając z jej słońca. Pamiętam pierwsze po obudzeniu się wejrzenie przez okno na niedaleki bóg, którym płynęły berliny ze zbożem, świecąc z daleka białym płótnem żagli. Było to dla nas ulubione zajęcie. Prosto z łóżka biegliśmy do okna, aby je zobaczyć. W domu moim nad łóżkiem wisiały dwa obrazy. Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy w Wilnie. Kiedy pytałam historyków, biografów sylwetki prymasa, jakiej słuchał muzyki, okazuje się, że nikt tak dokładnie nie umiał na to pytanie odpowiedzieć. Raczej pieśni religijnych, no i prawdopodobnie dzieł Moniuszki. A zatem litanie ostrobramskie. Ja jestem synem muzyka i od małego dziecka przysłuchiwałem się temu, jak mój ojciec ćwiczył chóry. To była młodzież z takiego małego miasteczka Andrzejewo, która przyzwyczajona była do przemawiania zawsze forte i fortissimo. A tu trzeba było się podporządkować. Niektóre melodie mi tak bardzo zapadły w moją świadomość do dziś dnia, że nieraz je słyszę, jak to było wyśpiewywane. A ponieważ wtedy nie znałem łaciny i nie mogłem dobrze rozróżniać wyrazów łacińskich, więc nieraz je zlewałem tak dziwacznie, jak to czynił Nowakowski w swojej geografii serdecznej. I tam właśnie tak było trudno nieraz pojąć i jemu, co to może znaczyć hosanna inne, lub też inne podobne rzeczy. Prymas miał niezwykły talent literacki. Co więcej, on miał taką lekkość wypowiadania bardzo takich finezyjnych treści i dowcipnych, i jednocześnie tak podsumowujących jego właśnie takie przemyślenia. Prawda? Z tym, że ksiądz prymas też czytał literaturę piękną i literaturę historyczną, nie tylko naukowo, do końca życia. Ja pamiętam spotkanie, jako kleryk mieliśmy spotkanie z księdzem prymasem kilka miesięcy przed jego śmiercią, jesienią 1980 roku. I on opowiadał, że na wakacje, które spędził nad jeziorami augustowskimi, wziął ze sobą m.in. Reymonta, rok 1893, i czytał. Szczególnie wtedy go, ponieważ to były czasy już po tej wiośnie Solidarności, wiosna Solidarności, więc on chciał, zresztą zawsze interesowała go ciągłość historyczna narodu, wartości też, jakie niesie ze sobą naród, i stąd ta literatura i piękna, i jednocześnie historyczna, czego przykładem była lektura Reymonta. Tytuł tej płyty: kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Ale teraz dodałabym i w służbie kultury. Złotą szarfą nazywał kulturę i historię, wiążącą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dlatego że to u niego była ścisła współzależność. Dobrze, że zostało tu zamieszczone zdjęcie prymasa Wyszyńskiego z profesorem Tatarkiewiczem, który często bywał na Miodowej, ale także wielu innych profesorów. I to, że Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki spotkał się z ludźmi kultury, to była pewna tradycja także prymasa Wyszyńskiego, który takie spotkania organizował. Tak, miał zwyczaj co roku chyba przemawiania do literatów na przykład. To piękne jego wystąpienie jako ostatnie publiczne w kościele świętej Anny skierowane do literatów, gdzie cytuję Nowina. Nazwano słowo mostem i powierzono mu przenoszenie ciężarów, wielkich ciężarów, prawdy i dobra. Kontynuuje myśli norwidowskie, kontynuuje Jan Paweł II. Tak, oczywiście Jan Paweł II jest jednocześnie sam poeta, jest on czytał bardzo dużo poezji, on czuł poezję, natomiast prymas Wyszyński miał znakomite pióro, jeśli chodzi o prozę. To był jednocześnie człowiek, który znał doskonale język łaciński. Kiedy mówił do kleryków, to on ciągle włączał, wtrącał jakieś zdania, wyrazy łacińskie, a często, ponieważ brewiarz mówił po łacinie codziennie, więc fragmenty psalmów, które akurat odmawiał. Natomiast jest jego książka dosyć trudna dziś do czytania, mianowicie List do kapłanów w trzech tomach, w którym jest tyle wyrażeń łacińskich, tyle zdań łacińskich, że dla dzisiejszego kapłana trudno jest to czytać. A wtedy mobilizował kleryków właśnie do tego, żeby brać przykład. Oczywiście język łaciński był takim językiem rzeczywiście kościoła. Z tym, że kiedy mówił na ambonie do ludzi, wiedział, do kogo mówi, mówił pięknym językiem polskim, już nie wtrącał wyrażeń łacińskich. Pamiętam wiele doznań łaski Bożej, która brała ludzi za czupryny i gdy chcieli pełzać po ziemi, uczyła ich latać. No tak, to jest wspomnienie o matce Elżbiecie Czackiej, prawda? W ten sposób opisuje swoje wrażenia ze spotkania ze środowiskiem lasek. Jeden z kolejnych wątków na tej płycie. Tak, to jest wspomnienie prymasa z jego pobytu w laskach w czasie Powstania Warszawskiego, ale także wspomina ten klimat lasek, tego jak gdyby urządzania się w laskach przez siostry w 26 roku, kiedy tam pierwszy raz przyjechał. A to dzięki księdzu Warysowi Korniłowiczowi, który go zaprosił do lasek, który był ojcem duchowym lasek i ojcem matki Czackiej. I prymas odwiedzał początkowo ojca Korniłowicza, ale jednocześnie związał się bardzo taką więzią duchową, intelektualną i też kulturową z matką Różą Czacką. I w czasie II wojny światowej, kiedy on był kapłanem włocławskim, większość księży została aresztowanych. Jemu też groziło aresztowanie. I biskup Kozal, który kilka miesięcy później także został aresztowany, wieziony do Dachau, polecił księdzu Wyszyńskiemu, który wówczas już był bardzo znanym i redaktorem czasopism religijnych, i autorem książek, i wychowawcą kleryków. Stąd groziło mu aresztowanie. I on schronił się za radą księdza Korniłowicza w dwóch majątkach na Lubelszczyźnie, gdzie w Żułowie i w Kozłówce, gdzie przebywali niewidomi i gdzie niewidomi przewiezieni z lasek i gdzie był też ksiądz Korniłowicz. W 1942 roku Korniłowicz poprosił Wyszyńskiego, żeby wygłosił rekolekcję w Laskach i przyjechał i został do końca wojny. W czasie II wojny światowej, szczególnie Powstanie Warszawskie, bardzo mu głęboko zapadło w pamięci. Był kapelanem partyzantów. Często odprowadzał modlitwą idących do walki. Później po walce biegał w komrze ze stułu, żeby udzielać ostatniego namaszczenia albo zbierać rannych. Chował ich, jak mówił, w piasku, bo nie było trumny, ale taka jest góra piaskowa koło lasek. Jeden z rannych nie chciał pozwolić na amputację nogi. No i wreszcie powiedział, jeżeli ksiądz Wyszyński będzie stał przy mnie, to się zgodzę. I ksiądz Wyszyński opowiadał później, że modlił się, żeby samemu wytrzymać ten widok tej operacji na żywo, na żywca. I powiedział ciekawe zdanie, że mimo woli staliśmy się pokoleniem bohaterów. Mimo woli, bo nikt nie chciał walki, nikt nie szukał wojny. Natomiast widział to bohaterstwo, oddanie się i walkę za ojczyznę no, tych młodych ludzi, którzy wstępowali do oddziałów. On potem klerykom opowiadał o tym, o tych wątkach powstańczych, o tych przeżyciach swoich i przemyśleniach. Więc wspominał bardzo rzadko, jedynie przy okazjach, szczególnie z okazji jakichś rocznic powstania. Natomiast to w spotkaniach z klerykami to był wątek nieobecny. Niechętnie do tego wracał. Być może dlatego, że miał wiele innych wspomnień, bardziej radosnych, poczynając od wspomnień z dzieciństwa, poprzez wspomnienia chociażby ze swoich licznych spotkań z kolejnymi papieżami, poczynając od Jana XXIII, Pawła VI, czy Jana Pawła I, no i później oczywiście Jana Pawła II. To były jego tematy bardziej. Jednocześnie potrafił być taki bardzo uniwersalny, to znaczy no, potrafił powiedzieć tak jak pamiętam ze spotkania z nim, co spotkał w ogrodzie, jakie ptaki czy jakie rośliny zaczynają kwitnąć, jakie kwiaty zaczynają kwitnąć. On bardzo czuł przyrodę, niesamowicie, potrafił o tym mówić, a jednocześnie był bardzo rozmowny, czyli on nie zagadywał obecnych słuchaczy, tylko rozmawiał, wciągał do rozmowy. Gdy

Namiodowej. Lubił przyjmować gości, był bardzo gościnny. Wprowadzał bardzo taką swobodną atmosferę. Przy okazji właśnie takich spotkań często wracał do swojego dzieciństwa, do swojej rodziny. Na przykład rozmawiając z młodzieżą, przypomniał swojego ojca, który był organistą. No i bardzo ładnie nawiązywał do sytuacji współczesnej, mówiąc, że tak jak chór śpiewa solidarnie, tak i mimo, że jeden przekrzykiwać drugiego, tak i my bądźmy solidarni. Był postacią bardzo pozytywną, bardzo jasną, nawet jeżeli potrafił iść pod prąd. To ostatnie jego już wspomniane, nie ostatnie, ale takie słynne kazanie z Częstochowy z Jasnej Góry z sierpnia 80 roku, kiedy on upominał się o szacunek dla pracy, dla plonów, żeby nie niszczyć plonów, żeby przystąpić do pracy, żeby rozłożyć właściwie akcenty, jeśli chodzi o ilość strajków i pracy. Przypominał sobie, że też przed tą homilią słynną w Częstochowie, która trochę, powiedzmy otwarcie, zdenerwowała wielu ludzi, że prymas nawołuje do pracy, a nie do strajkowania, opowiadał, że na zaproszenie Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza, pojechał na spotkanie z nim. Gierek zaprosił go do niewielkiego pałacyku pod Warszawą. Prymas Wyszyński mówi, zajechałem. Gierek stoi na ganku i mówi, niestety jest pałacyk w remoncie, nie możemy tam się spotkać. A prymas mówi, to usiądźmy tu na kamieniu, porozmawiajmy. Przecież to nie jest ważne w jakich okolicznościach, ale właśnie Edward Gierek prosił go o pomoc, bo już czuł, że to jest końcówka jego władzy, ale nie tylko dlatego, że on po to, żeby pomóc władzy, ale też potrafił mówić, nazwijmy to, pod prąd. Tak dalece pod prąd, że no, trudno czasami mówić tak na ten temat. Bo to właśnie była taka wolność prawdziwego intelektualisty. On nie bał się tego, co myśli. Wiedział, dlaczego to mówi. Bardzo są ciekawe jego spotkania na przykład z Michnikiem, z Wałęsą, gdzie on wykłada swoją wizję socjalizmu. I on mówi, że socjalizm zostaje jak gdyby zawłaszczona ta idea przez komunistów. Ale w zasadzie jest to stara idea, której my się nie musimy bać, nie możemy odrzucać tej idei. On był znakomitym znawcą marksizmu. Więc on mówił na przykład, że komunista nie musi być ateistą. Że gdyby dokładnie przeczytać Marksa pracę, to by z tego wynikało, że ta idea u niego jest dosyć naciągana. Ale on twierdzi, że komunizm nie musi się łączyć z ateizmem. Tak samo pytali go o rolę kobiet w kapłaństwie. On mówi, może byłyby i lepsze, ale inna jest wola Boża. On był ponad taką poprawnością polityczną. I wtedy, bo ta poprawność, ta linia poprawności politycznej jest zawsze, w każdym ustroju. I on oczywiście nie do każdego to mówił, ale jego spotkania takie bardziej kameralne właśnie z klerykami czy z księżmi w ogóle to wnoszą bardzo wiele do tego, co on myślał i co on wiedział, jak sytuacja Polski tak naprawdę wyglądała wtedy, prawda? Bo to, że on się tak zachował, to powiedział 26 sierpnia wtedy w 80 roku, dlatego, że on po prostu wiedział dużo więcej, niż mógł powiedzieć. I zresztą on potem powiedział, no nie mogłem więcej powiedzieć, nie mogłem bardziej wprost powiedzieć. Polska może żyć własnymi siłami może żyć i własnymi mocami Polska może żyć tu, gdzie jest. Chcemy żyć i możemy żyć. Polska żyje nadal i hymnem Bogu Rodzicy Dziewicy i mistrzem Wincentem. Polska żyje mocą Akademii Jagiellońskiej. Polska żyje duchem Jana z Czarnolasu, duchem skarbu. Polska żyje wielkim duchem wspaniałej trójcy narodu. Żyje Norwidem, Sienkiewiczem, duchem, który jest ogniwem, tą złotą szarfą, którą się naród wiąże przez dzieje ku dalekiej przyszłości. Polska nie pożywi się ani alienacją narodową, ani odejściem od kultury historycznej, twórczej, literackiej. Polska nie pożywi się ani argumentami, ani laicyzacją tak groteskową, ani ateizacją tak uwstecznioną. Polska nie pożywi się odzieraniem dusz młodzieży z kultury narodowej, z dziejów własnych. My nie chcemy więcej handlu Polski. Naród nie jest na dziś, ani też na jutro. Naród jest, by był. On wiedział, że Polacy są słabi, mają swoje wady, ale też widział, że jest moc, jest siła, dzięki której oni mogą zwyciężyć, pokonać to wszystko. On miał zaufanie do ludzi, do Polaków, do narodu, a Polacy mieli do niego ogromne zaufanie. Alfa i omega w swoim czasie. Ja się cieszę, że w nowym układzie lektur, wprawdzie lektury uzupełniające, ale w szkole średniej są zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego. To jest niesamowita lektura. Nawet to pierwsze wydanie, które jest tylko wyborem niepełnym, ale daje niesamowity obraz lat 50., ale także duchowości prymasa Wyszyńskiego. I myślę, że obecnie wydawane jego zapiski promemoria, to jest pasjonująca lektura. I obecne publikacje, filmy, to co się dzieje teraz, to przygotowanie do beatyfikacji wydłużyło się o rok i to myślę sprzyja poznawaniu tej postaci i też poznawaniu historii Polski przez jego postać, ale także jego myśli, ducha i jego wiary. Postać księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia w jakiś sposób kształtowała księdza, historię kapłaństwa? Niewątpliwie tak. Ja wczytywałem się w jego dzieła. W czasach kleryckich, już po jego śmierci, ukazały się zapiski więzienne. Pamiętam entuzjazm, z jakim wtedy czytaliśmy, pożyczaliśmy sobie te egzemplarze, które dotarły do seminarium. I także w późniejszych latach wspomnę tutaj, że prymas Glemb, który serdecznie, z miłością kultywował pamięć prymasa Wyszyńskiego. Także doprowadził do tego, że w katedrze warszawskiej powstała piękna kaplica. Zbudowano grobowiec i przeniesiono trumnę prymasa Wyszyńskiego z podziemia do tej kaplicy. Ta kaplica znajduje się przy samym wejściu do katedry świętego Jana. Stąd pozwala ona na to, że ludzie zatrzymują się, modlą się i coraz bardziej ten grób prymasa Wyszyńskiego staje się takim miejscem modlitwy do niego.